Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Velkommen tilbage til anden time, hvor jeg udover Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF, og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, der har jeg fået besøg af erhvervskvinde Sulaima Gourani. Goddag. Til dig igen. Nå, Özlem, hvad har du spist til morgenmad? Jeg spiser ikke så meget i øjeblikket. Jeg synes, jeg elsker jo mad, og så nogle gange er jeg ligesom nødt til at tænke på, at måske skal jeg ikke spise så meget mad, hvis jeg ikke skal ligne min mor. Og jeg elsker min mor, men min mor er jo ikke særlig høj, men til gengæld ret bred. Det bliver et andet program, hvor vi hører mere om din mor, ja, fordi det kommer til at spørge dig. Det er, at Inger Støjberg, hun har skrevet ministerdagbog for Berlingske, og det har vagt stor opsigt, at hun åbenbart indleder dagen med at spise en bolle med lys bollechokolade, som hun så skyller ned med en cola. Altså, jeg har været ude at rejse med Inger. Inger er jo, det har jeg også sagt til hende, som sygeplejersker, har et afhængighedsproblem med det der cola. Så hun spiser ikke skyr med... Prøv at høre, hun drikker måske 2 eller måske 3 liter cola. Jeg har sendt en video, jeg har truet hende med, at jeg vil sætte ud på Facebook, hvis hun ikke ændrer den der lovgivning, hvor hun simpelthen krammer sådan en colabjørn i USA, og nærmest bliver væk i den, og synes bare, det er ligesom at komme i paradis. Hun har et colaafhængighed, men jeg synes, når det er så sagt, ikke, så synes jeg, det er dybt underligt. En uge, hvor grænsekontrollen bliver sat til, og hele Europa... Ja, og så diskuterer Europa, vi lys, bollechokolade og cola i stedet for. Så diskuterer vi Inger Støjbergs madvaner. Men vi vender tilbage til Inger Støjberg, fordi der er jo sket meget andet i ugen, der gik, og det er den, vi lige skal vende her til sidst i anden time af programmet. Først og fremmest så har ugen store begivenhed, eller store historie, handlet om Helle Thorning-Schmidt, der nu skal være direktør for Save the Children. Nogen, der er overrasket? Nej, vi sidder der herinde hos dig nytårsaftendag og vedet på, hvornår hun fik et nyt topjob. Og der sagde jeg, det gør hun lige om lidt. Det er nemlig også blandt andet derfor, du er her i dag, fordi du var jo så forudseende at sige, det sker lige om lidt. Ja, men Helle Thorning... Og hvorfor var det, du sagde det? Jamen, fordi det ligger i kortene. Altså, jeg har rejst med Helle Thorning i udlandet, og hun er, tro det eller lad være, meget, meget vældigt i udlandet. Og hun er måske vel sagtens en af de danskere, der er mest connected. Både til NGO-verdenen, men også til den politiske verden og til forretningsverdenen. Og Helle Thorning har aldrig lagt skjul på, at hun var ambitiøs. Jeg er da glad for, at vi har haft en ambitiøs statsminister. Jeg ville ikke have haft det modsatte. Men hvis jeg lige må tilføje noget, jeg er så enig i det, du siger, Sulaima, om at det ikke kommer sådan nogle store overraskelser. Mm. Men det er jo fordi, Helle Thorning-Schmidt nærmest havde været på jobjagt for den dag, hun indtog statsministeriet. Altså, først ville hun gerne være rådspræsident, så ville hun gerne være flygtningehøjkommissær. Og så har hun under hende... Alt. Jeg synes, det er så fint, at hun, og jeg tror også, det er helt rigtigt for hende, fordi jeg tror slet ikke, hvad skulle hun lave på Christiansborg, som tidligere formand, der er ikke noget, der er mere fortidigt, men at kalde det et topjob, altså, ja, hvis jeg sidder og tænker over tilsvarende stillinger, jeg aner da ikke, hvem der er international leder, Amnesty International, Læger Uden Grænser, eller hvad ved jeg, så er det... Det er måske, fordi du ikke interesserer dig så meget. Jeg skal mødes jeg skal mødes på torsdag med Ban Ki-moon fra UN, altså fra FN. Du sammenligner vel ikke formanden for noget barnet med Ban Ki-moon? Jeg vil benytte til at sige noget. De her NGO'er er meget, meget magtfulde. Og, hvem er formand for Læger Uden Grænser? Ja. Det er en NGO på tilsvarende, ikke? Gylling i Danmark, okay, fint. Nej, det er også fint. Jeg synes, det er dejligt, men Morten, at hun tager sig af børnene. Du kan ikke negligere... Du kan ikke negligere at stå i spidsen for 24.000 medarbejdere, at det ikke er et topjob. Nå, okay, men hvis det er bare det, det handler om, så er det klart, at hvis hun så var blevet direktør af en eller anden lille mellemstor virksomhed ude i Vestjylland, som har 4.000 medarbejdere, så er det et topjob. Fint, så er Danmark jo lige pludselig blevet besat af topledere. Det synes jeg er fantastisk. Vi har lige fået brandet os på en helt ny måde internationalt. 24.000 er der mange. Du vil også indskyde en kommentar? Jamen, altså, jeg synes jo, jeg er lidt enig i, altså, top politisk job er det jo ikke. Altså, men det er en top, men det er ikke en top politisk job. Okay, det køber jeg. Det er nok rigtigt. Vi er enige. Ja, det er lige for at se, hvad der sker. Jeg har helt lettet op. Se, hvad der sker, når jeg kommer ind i rummet. Vi begynder for, at det vil blive en virkelig tung time med catfight, eller hvad man kalder, når det både en mand og en kvinde. Altså, det ene. Det andet er, at især fordi, at hun gik jo efter en politisk top job, som gjorde, at jeg måske tænkte, nå, da jeg så hørte om det. Fordi jeg havde ligesom forestillet mig, at hun skulle ned til EU, eller skulle over til FN, eller sådan et eller andet, hvor man faktisk rykkede på en anden niveau. Og nu sidder hun der, som hun skal, og det synes jeg også er rigtig fint. Men faktum er, at hun skulle videre. Bjarne Corydon, han var også strøget til McKinsey. Et topjob. Og var det topjob, ja, Morten Messerschmidt? Anerkender du det? Jeg ved ikke, hvor mange ansatte har. Nej, det er det. Vi diskuterede faktisk også lige præcis Bjarne Corydons job for 2 uger siden herinde i studiet. Det er et topjob. Ja, han bliver seniorpartner. Han hiver 6-7 millioner hjem om året. Det er fandme i min bog et topjob. Fint. Jeg synes bare, grunden til, at jeg nævner det der, det er jo fordi, når man har talt om, som også Øsler var inde på, de politiske stillinger i FN, i EU osv., så virker det sådan lidt som et, okay, jeg kunne ikke rigtig få andet topjob. Altså, er det, jeg sad i spidsen for den NGO, lad mig lige få lov at skære igennem. Det er topjob eller ej. Børn eller NGO, eller Morten Messerschmidt. Topjob eller ej. Hun er i hvert fald videre. Hvad kommer hendes afsked til at betyde for Socialdemokraterne? Pia Kjærsgaard var jo ude og sige, at hun næsten ikke kunne huske, hvordan hun havde været som statsminister. Det var lidt ufint. Jeg synes, når man er formand for Folketinget, så skal man have mere stil end det. Jeg har hendes Pia Kjærsgaards udtalelse her. I egenskab af formand for Folketinget, siger Pia Kjærsgaard, adspurgt om hun ikke vil sætte et par ord på Danmarks første kvindelige statsminister, så siger hun, uha, det ligger efterhånden så langt tilbage, så jeg ikke kan huske det. Et halvt år er lang tid i politik. Men hvordan vil jeg beskrive hende? Meget ambitiøs, men det gik jo ikke, som hun selv ville have, at det skulle gå. Det er klart, hun tabte valget, og ud fra det tror jeg, at hun fra den dag, hun tabte det, har søgt andre poster. Det vidste vi jo godt, og nu ser det så ud til, at hun har fået det. Undskyld, altså, jeg kan slet ikke se problemet med den her udtalelse. Hvad er problemet, Sulaima eller Østlind? Nej, vi har sådan nogle uskrevne regler i Danmark, og man, den, der dør, eller den, der går, eller der skælder, så skal man kun sige noget positivt. Men den uskrevne regel, tror jeg ikke, der er nogen på Facebook, det er sådan lidt det der med, at man skal helst sige noget positivt. Jeg lavede også en Twitter, hvor jeg skrev, tillykke til Helle Thorning. Nu skal hun stå spidsen for en organisation, der skal kæmpe for bedre forhold for flygtningebørn, når hun selv var den, der forringede deres muligheder. Og så var der også nogen, der skrev, er du så morgensur? Men helt ærligt, altså så længe man holder tonen og rammer bolden, så synes jeg, det er fair, man diskuterer. Men jeg tror, når man er formand for Folketinget... Men hvad er forskellen på din udmelding, Øslem? Fordi det er jo en kritik også af hendes politiske linje. Og så at Pia Kjærsgaard siger, vi vidste jo alle sammen, hun skulle videre. Ja, altså... Hvorfor er din udmelding finere? Det er, fordi jeg er Øslem, og hun er formand for Folketinget. Altså, det kræver en helt anden format, når man er der. Hun er jo repræsentant for alle partier. Hun er ansigtet udad til udlandet i forhold til vores parlament. Så der kræver det nok, at man også nogle gange måske holder de her ting for sig selv. Og Pia er jo fantastisk til at... jeg kan slet ikke huske det. Altså, okay, come on. Altså, det er jo ikke 5 år siden, hun har været statsminister. Men det er jo ikke rigtigt, at hun tabte. Altså, hun gav jo Socialdemokraterne et historisk valg. Altså, det synes jeg også, man skulle også sige. Historisk, ja. Et par procent gik de frem, ikke? Altså, det var stadig det næst dårligste i 100 år, ikke? Ja, men det var stadigvæk en stærk fremgang. Ja, det sidste i 2011. Ja. Men prøv her, jeg synes, vi skylder vores første og forhåbentlig, for guds skyld, ikke den sidste kvinde statsminister. Hende skylder vi eddermame et eftermæle, der er positivt. Altså det eneste, der er galt i den der, det der udsagn fra Pia Kjærsgaard, det er, at hun siger, at Helle Thorning har søgt et job, efter hun forlod statsministeriet. Det er jo ikke rigtigt. Hun har søgt det, siden hun kom ind i statsministeriet. Og det vil jeg sådan set sige, men det siger Pia jo ikke engang. Ej, jeg ved ikke, om hun har søgt aktivt, Morten. Hele embedsapparatet arbejdede for, at Helle Thorning-Schmidt skulle blive formand. Men det har hun jo benægtet, så det kan vi jo ikke bevise. Det er rigtigt. Okay. Hun har benægtet det, så findes det ikke i verden. Men lad os det er spekulationer. Bare sige, prøv nu, der var aktiv kamp i rådet mellem Tusk og Thorning. Altså, så det tror jeg, vi må tage som et faktum. Når det så er sagt, så synes jeg, det er ekstremt povert, hvis det, der bliver en statsministers eftermæle, alene er hendes køn. Altså alene det eneste, vi skal huske Helle Thorning-Schmidt for, det var, at hun var den første med den kromosomsammensætning, som altså indsat, som havde statsministeriet. Det vil jeg da være enormt trist over. Men der rammer Pia jo virkelig hovedet på sømmet, fordi Thornings hele regeringsperiode jo var baseret på et stort brud med det, hun havde lovet. Og det er jo derfor, det er så svært at sige noget pænt, fordi hun blev valgt til den der fair løsning, hvor I og SF og så videre havde lavet den. Og i det øjeblik, hun kom ind i statsministeriet, så gjorde hun noget fuldstændig andet. Men var det ikke kun godt, at hun gik ind i statsministeriet også i højere grad tog bestik af situationen, og der var nogle ting, som man ganske enkelt ikke kunne realisere? For eksempel en betalingsring eller 40% nedsættelse af udgifter på offentlig transport og andre vanvids forslag. Præcis, jeg synes, det er rigtig godt, at socialister finder ud af, at socialisme ikke fungerer. Men det er rigtig godt. Det ville bare være hæderligt, hvis de gad sige det til deres vælgere, inden de så blev valgt. Altså lidt ligesom, når Dansk Folkeparti går til valg på, at man ikke vil forringe velfærden, man efterfølgende sidder ned i Folketingssalen og stemmer for, at nu skal der komme forringelser af velfærden i forhold til minusvækst. Kunne du altså, men prøv lige at høre, vi har en økonomisk vækst på 0,9% i år? Nej, men prøv lige at høre, det der med at sige, det er jo ikke kun den ene parti eller den anden. Der er det, jo, det er jo også derfor, der er politikerlede. Det er jo sjældent, politikerne holder, hvad de lover. Men jeg synes, eftermælet af Helle Thorning er jo ikke afhængig af, hvad folk siger om hende efterfølgende. Det er jo, hvad for nogle gerninger, hvad for nogle forandringer, hun har skabt som statsminister. Og når jeg tænker tilbage, jeg har jo tilhørt i den samme fløj, så tænker jeg tilbage på en masse reformer, som ramte skævt. Altså, det kommer man ikke udenom. Kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen, flexjobsreformen, ramt skattereformen. Det ramte skævt. Du synes, det har ramt socialt skævt? Det mener jeg, at det ramte socialt skævt. Det er også fordi, du politisk repræsenterer den fløj. Jeg sidder faktisk lige her i midten og tænker, Danmark... Fordi jeg ved godt, Helle selv har været ude at sige, at hun synes jo, hun har fået Danmark igennem en økonomisk krise godt og tørskodet. Men det får det også lidt til at lyde. Det er min eneste kritik af det, hun selv har sagt. Det er, at Danmark er jo ikke en ø. Det er jo ikke en isoleret økonomi, hvor man bare sådan kan lægge sig lidt i ly og så selv justere og reformere sig ud af økonomisk vækst eller lavvande. Vi er i en global økonomi. Og det afhænger af det. Ja, altså det der med, at Danmark lige sådan kan rette på noget her og der, så går det bedre. Vi så er Morten Messerschmidt, i forlængelse af det, som Sulaima Gourani siger, sidder du så ikke også bare og klør dig i sådan nogle reminiscenser af en idealisme, som ikke har gang på jord? Fordi der er tale om, at Danmark på det tidspunkt var i en finanskrise, og så er der, har man ikke mulighed for at realisere det her katalog af gratis og skøre ydelser. Alle vidste, at den der færre løsning, som S og SF fremlagde, var det jublende vanvid. Men det er klart, når man går ud og så siger, at det kan vi sagtens gennemføre, og vi ophæver bare tyngdeloven, og på den måde så får vi tingene her til at hænge sammen. Nej, men det var ikke sådan, det var, Morten. Det der var, altså jeg synes faktisk, selv nogle af forslagene var, som du siger, altså det der med 12 minutter ekstra var også helt langt ud. Ja, det var det, der skulle finansiere alle jeres udgifter, ikke sant? Men jeg synes, der hvor det går galt for de to partier, det er, at når de får det fremstillet som om, at så bliver det. Men det politiske virkelighed er jo, at det kræver ligesom 90 mandater. Mm. Og man havde jo slet ikke regnet med Radikal Venstre, og man ville heller ikke regne med den. Præcis. Og så skete der det efterfølgende. Radikal Venstre sørgede for, at de aldrig nogensinde ville glemme, hvordan de var blevet behandlet. Så de gjorde jo den anden vej, og sagde stort set nej til alt i regeringen. Og så endte det jo også med sådan lidt sådan tvangsægteskab nærmest. Ikke? Ingen elskede hinanden, og man skulle bare få det til at hænge sammen. Og, ja. Og så faldt det faktisk fra hinanden. Men hvis vi skal snakke om Helle Thorning, og hvordan at, altså den der post, hun har fået, det nye arbejde, hun har fået. Jeg håber jo selvfølgelig, at hun kan bruge det også til at løfte debatten for de udsatte børn. Rundt omkring i verden, men når man tænker tilbage på i forhold til, hvilken statsminister hun var, og vil man så huske hende som et stort person, ideologisk stærk, det vil jeg faktisk ikke. Jeg synes jo selvfølgelig som kvinde, at det var rørende, at hun til 8. marts holdt lige præcis på 100 år, hvor kvinderne har fået stemmeret, talen. Det synes jeg ikke, man skal undervurdere. Jeg synes heller ikke, man skal undervurdere, at Pia Kjærsgaard sidder, selvom jeg er dybt uenig med men hende. Men er vi så ikke også der tilbage, hvor Morten Messerschmidt han siger, at hendes største bedrift virkelig, hun var den første kvinde på posten? Jamen, jeg synes ikke, det er den alene bedrift. Jeg synes også, hun gjorde mange ting. Altså, det kræver altså noget. Stå men lad os kigge på noget af det, hun gjorde. For eksempel, jeg hæftede mig ved, altså, det var jo, hun fik samlet et parti om en strammere udlændingspolitik, og det er jo ellers noget, altså, som har kløet partiet over på tværs i hvad, 10 år eller sådan noget. Og derudover, så var der jo så også Özlem Cekic, som du selv kom ind på, de her talrige reformer, altså, som skulle også køre Danmark igennem en svær økonomisk situation. Og så kører der også det til, at hun jo er blevet svinet til for alt for selfies, til at hun har bedt en stjerne fra Sex and the City om en autograf. Altså, skal man ikke være båret af en vis politisk vilje for at kunne stå det igennem? Jamen, altså, ved du hvad, det kræver så meget. Bare det der med, at hun deltog til Dan Uzans begravelse. Dan Uzan, der blev skudt foran synagogen efter terrorangrebet i Krudttønden og græd. Altså, hun var rørt af det som menneske. Selv det blev gjort til grin efterfølgende. Det kræver noget, og uanset hvem det er, om det er en kvinde eller en mand, at stå i den post hver eneste morgen og stå op til de her forsøg, at man stadigvæk kunne rette ryggen. Det synes jeg alligevel noget, som kræver altså også respekt. Det gør det givetvis, men noget af det, hun jo er blevet skudt meget skoene, det er jo, at hun bare er en karrierepolitiker. For eksempel så og på så græder, bliver Altinget DK. Jamen, vi vender tilbage til den begravelse der måske. Der skriver Erik Holstein, deres Altingets politiske redaktør, Thorning er intelligent, super præsentabel, sprogkyndig og har et kæmpe netværk. Så hun har Hun er en drøm for en international virksomhed, der gerne vil have en synlig direktør. Men det er også der, hun hører hjemme som direktør, ikke som politiker. For det sidste kræver, at man har politiske idealer, der vægter højere end ens egen karriere. Hvad mener du, Sulaima Gourani? Kan vi bare afskrive hende som en karrierepolitiker? Jamen altså, forskellen på jer to, det er, at I er jo syltet ind i politik, og det vi andre er jo glade for, at I gider tage det slæb. Jeg står udenfor som en erhvervsperson og kigger ind på, hvad Helle Thorning har gjort. Og jeg synes jo, hun har ført en ret forsvarlig politik, på mange måder, og har taget nogle af de kampe og reformer, som er nødvendige. Hun har jo i min optik slet ikke gennemført nok reformer. Vi har slet ikke fået nok sociale reformer. Hvad savner du mere reformer? Ja, vi skal have gjort noget ved skatten. Vi skal have gjort noget ved, at det kan betale sig at gøre en forskel i Danmark. Jeg er jo ultraliberalist, det ligger ikke skjult på, og det ligger jo meget langt væk fra det, som Helle Thorning i hvert fald siger, hun præsenterer. Det, jeg er glad for, det er, at hun jo på en eller anden måde går ind og laver noget præventivt arbejde nu, fordi fremtiden ligger dog i hænderne på vores børn. Så måske har hun bare indset, at vi, der sidder rundt om bordet her, vi er jo tabt, den tabte generation alligevel. Så måske skal hun arbejde. Hvad mener du med det? Jamen det mener jeg med, at vi er vokset op i, som forkælede danskere, der har fået et tagselvbord, og det ved jeg ikke, altså, vi har det simpelthen så godt i Danmark, og jeg tror, medmindre man rejser rigtig, rigtig meget, så tror jeg ikke, at man er klar over, hvor godt man har det. Mm. Og jeg har lige været i Grækenland sidste uge og oplevet, hvordan flygtningerne har det. Og jeg ved ikke, jeg er meget påvirket af, at den utaknemmelighed, der også er blandt danskerne. Og det siger jeg som dansker selv, men det bliver jeg frustreret over. Som sagt, så ved I jo, jeg flyttede til USA den 8. februar. Bare sådan noget med, at min søn skal have bøjle. Det er lige gået op for mig, at jeg skal betale 40.000, for han skal få bøjle i marts. Altså. Og det er sådan noget, nå okay, så er det selvfølgelig sådan, det er. Men jeg synes ikke, hun der er ikke... Der er jo også mange, der har selv måtte betale for deres børns tandregulering, ja, fordi skoletandplejen i vid omfang også har været for inkompetent. Ja, og de har givet til børn, der ikke burde have det, og hvor lige tænder skal man egentlig have. Men der er en forkælethed her, og, som jo... Altså, det kan man jo ikke skælde danskerne ud over, fordi vi er vokset op med den. Så vi er vokset op med et tagselvbord, og det retfærdiggør jo selvfølgelig også vores høje skat. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi blev endnu mere tunet ind på, at Danmark var synlig på verdenskortet og blev kendt for andet end bare Mohammed-tegninger og udlændingepolitik og sådan ting. Jeg synes, vi er visionsløse. Jeg har i hvert fald svært ved at få folk til at forklare, hvad Danmark står for i udlandet. Og det er nok også det, som jeg tænker, når man tænker tilbage. Vi spiller lige en skiller. Jeg ved faktisk ikke, om du får mig ind over. Men det er derfor, jeg lige gav det her lille bitte tørn. Hvad sker der? Jamen, det er live radio. Ja. Der er sådan nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det her med Helle Thornings betydning for Socialdemokraterne. Altså, kommer det til at få nogen betydning, at hun nu siger farvel og tak? Altså, der er jo meget af den linje, som hun startede, som bliver jo ført videre faktisk på en meget mere højredrejet område, især på værdidebatten. Men Helle Thorning var jo ikke en meget stærk fortæller. Altså, hun var ikke en stærk ideolog, der kunne samle folk omkring en fortælling. Selv i en krisetid formåede hun ikke at mobilisere arbejderne, for eksempel. De vendte jo Socialdemokraterne ryggen. Men nu, hvordan det har så betydet? Jeg tror, i forhold til den økonomiske linje, hun har lagt i regeringen, den har både Mette Frederiksen og holdet omkring hende jo taget det til sig. Men jeg synes, det mest bekymrende er at se, hvor Socialdemokratiet er på vej hen i øjeblikket. Fordi jeg kan ikke finde ud af, hvad der er mest deprimerende, at det er Venstre, der rykker til højre for DF, eller om det er Socialdemokraterne, der rykker til højre for Venstre. Altså, Øslem Sikkes, må jeg ikke lige stille et spørgsmål til noget af det, du sagde før? Du var rørt over, at du hende holdt talen 8. marts på 100 år for kvinders valgret osv. Det var jo i juni. Men ikke desto mindre, på Kvindernes Internationale Kampdag holdt Helle Thorning så en tale. Men regeringen Helle Thorning-Schmidt var jo også den regering, der gav køb på alle tanker omkring ligestilling. Mm-hmm. For eksempel, forbud mod sexkøb, eksempelvis, eller kriminalisering af mænd, der køber sex. Mandebarsel opgav hun jo også. Kvoter for kvinder i bestyrelsen røg jo også ud med badevandet. Så man kan jo sige, at Helle Thorning på alle måder rent ligestillingsmæssigt faktisk har ført en utrolig reaktionær politik. Altså, hun har i hvert fald ikke lavet noget, og det er også derfor, jeg mener, hun var ikke stærk. Så hvordan kan du blive så rørt, hvor hun holder en tale? Jamen, det er fordi, der er sådan to ting. Ikke? Den ene er, at jeg som politiker kan sige, hvor var det dog ærgerligt, vi ikke greb den historiske mulighed for at kunne lave noget på ligestillingsdagsordenen. Det andet er, at jeg sidder der som kvinde. Det var jo faktisk inde i Vega. Det var i, der var sådan en arrangement derinde, hvor hun kommer som kvinde på 100-årsdagen og holder en tale, hvor jeg sidder der og tænker, gud, det er jo muligt. Altså, det har taget 100 år efter, de fik stemmeret til, at der står en kvinde. Men ikke desto mindre, hun giver jo køb på alle de dagsordner, ja, der relaterer sig til en progressiv ligestillingsdagsorden. Ja, altså, så hvordan kan du blive så rørt over det, der kunne lige så godt have stået en mand, der underkøbet muligvis kunne have været endnu mere progressiv, når det kommer til kvinders muligheder, end Helle Thorning, var? Ja, men altså, jeg blev også, da Pia Kjærsgaard gik op på Folketingets stol, selvom jeg er dybt uenig med hende, og så sagde Bertel Haarder og tage godt imod efter 100 år, er der en kvinde, der sætter sig. Så tænkte jeg, altså uanset hvad man mener om persons holdninger, var der jo alligevel en bevægelse, og så sad hun der, og det blev jeg også rørt over. Ja, det havde dansk kvindesamfund, og kvinde for så også utrolig svært ved at anerkende, fordi ganske vist var der kommet en kvinde på den post, men det var jo ikke en kvinde med de rigtige holdninger. Nej, men altså, der synes jeg, der må man jo være lidt konsekvent i sine holdninger. Enten synes man, det er fedt, kvinder altså, besidder de her poster, og så kan man være enig eller uenig i holdning, så må man jo ligesom lade være med at tage afstand fra personen, bare fordi man er uenig i holdning. For lige at komme tilbage til det her med Thorning, der nu har fået et andet job, om det er topjob eller ej, det er jeg faktisk ret ligeglad med. Prøv at høre, nej, vi lægger den debat ned. Jeg synes simpelthen, det er også det for uinteressant at diskutere, om det er et topjob eller ej. Ikke desto mindre, hun har fået et job som, hvad er det, lobbyist, lad os kalde det. Der var også meget ballade, da Kurit, og nu kigger jeg på dig, Sulaim Gourani, gik til McKinsey. Hvorfor skaber det så stor ballade, når det er sådan, at politikere, de skifter Folketinget ud med erhvervslivet eller en privat organisation? For det første, så synes jeg, at det er glædeligt at se, at de kan gøre det. Jeg har i hvert fald i mange år selv gået med den forestilling om, at gik man ind i politik, så ødelagde du din erhvervskarriere. Hvilket jo har gjort primært, at jeg i hvert fald aldrig er gået ind i politik. Jamen, det mener jeg. Eller det var, så skal du først gå ind, når du er ved at gå på pension, ja. Ligesom beskæftigelsesministeren. Men det er årsagen til, du ikke er gået ind i politik. Ja, det må man sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at min drømmepost er der at blive udenrigsminister på et tidspunkt. Jeg mener da absolut, jeg er kvalificeret til det om 10 år. Hvad ved jeg? Men årsagen for hvilket parti? Jamen, jeg er jo radikal, og det er jo lidt svært så, men lad os nu se på det. Nej, det er da skide nemt. Ja, lad os nu se. Vi ved ikke, hvad der sker med de radikale. Men, det ved man faktisk aldrig, for det er fuldstændig uforudsigeligt. Det er fuldstændig uforudsigeligt. Så det er klart, at der, hvis der er et job i verden, jeg virkelig gerne vil have, så var det Christians job. Det ved han også godt. Altså Christian Jensen. Ja, men det er klart, at det er klart, at jeg synes faktisk, det er virkelig betryggende at se, at det kan lade sig gøre. Dyremose var jo en af de meget få, som kom ude fra erhvervslivet af, som gjorde det godt, tror jeg nok, og som gik tilbage til erhvervslivet og klarede sig. Jeg vil røre hende ind i TDC. Ja, lige præcis. Men summa summarum, det er, at han i hvert fald klarer sig ret godt. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det giver sandsynligvis et signal til andre, som går med en politiker i maven, om, at man kan godt gøre begge dele. Men jeg tror, den brede befolkning vil sige, er man ikke politiker i hjertet? Kommer det ikke herindefra? Og hvordan kan man gå i seng med fjenden, som jo er erhvervslivet? Det er de onde og kapitalisterne. Altså, jeg vil lige sige, den kritik, der rettedes mod Corydon, var jo nok, det var jo ikke så meget det forhold, at han gik og fik et topjob. Det var mere det forhold, at han i sin tid som finansminister faktisk havde givet McKinsey nogle privilegier, som gjorde, at det blev en lille smule dubiøst. Det har jeg sige, jeg har ingen erindring om, at Thorning nogensinde har gjort noget godt for den. Men, det sagde du. Undskyld, hvad sagde du, Morten? Du har ingen erindring. Jeg har ingen erindring om, at Thorning nogensinde har gjort det specielt for Red Barnet, for eksempel. Altså, det er derfor, der er lidt mere clean cut der. Men den kritik, der rettes mod Corydon, var jo en anden karakter. Jamen, det er helt enig. Men altså, det der var problemet med Corydon, det er, at når man sidder i en toppost i Folketinget, og efterfølgende har adgang til alle de her oplysninger, og der ikke er en karenstid, så går man direkte fra ministeriet nærmest over til dem, og giver de her oplysninger videre. Og der mener jeg jo, altså jeg er meget stor tilhænger, at man burde have en karenstid. Så man skulle simpelthen i et koldvandsbassin og lige køle sig ind i det østlæske. Det har du jo faktisk også i rigtig mange andre fag. Det kan man sige, at Thorning har været i et halvt år. Jamen, du har det også i mange andre fag, altså hvor du ikke bare kan hoppe fra den ene job til den anden, hvor der er nødt til at være en periode, hvor de her oplysninger skal ikke være så aktuelle mere, så du ikke kan bruge det. Og det er det, jeg synes, der er sådan lidt underligt, at man kan det. Og jeg tror også, det var også det, folk reagerede på. Det er altid, når det ikke var Goldman Sachs, han fik job på sig. Jamen, det troede jeg faktisk, den havde været god. Den havde været rigtig god. Men der er faktisk to ting i det her, det er. For det første, så er Helle Thornings job et lidt andet. Jeg kan ikke rigtig se, hvad hun skulle tage oplysninger fra at være statsminister og gå ind og bruge i Red Barnet, ud over hendes netværk. Nummer to, Bjarne, han kan faktisk tage sikkerhedsmæssige ting med over det, altså han skal rådgive andre lande og sådan noget, så det synes jeg er lidt et problem. Karenstid, altså i det private erhvervsliv, der har man det, der hedder konkurrenceklausuler. Og det er der næsten på alle jobs, hvis man har en vis funktion. Problemet er, at de fleste virksomheder vælger næsten altid ikke at opretholde den, for den er så svinedyr at kræve opretholdt. Jeg skal have mega mange penge for ikke at kunne arbejde i et år med den kompetence, jeg jo har. Så, men jeg er enig, der burde være et eller andet. Jeg ved ikke, om det skal være en karenstid på 6 måneder, men jeg synes, det er problematisk, hvis man går direkte fra en ministerpost, fra topjob i politik, og går over i det private erhvervsliv og går ud og rådgiver præcis på noget af det, som jeg måske nogle gange vil kategorisere som statshemmeligheder. Altså ligesom Anders Fogh, altså fra NATO's generalsekretær, så ender han som altså en eller anden konsulent, hvor han kan så rådgive alle de oplysninger, han har. Og hvordan ved vi, at det ikke er våbenindustrien, eller det ikke er alle mulige andre, han rådgiver? Og det synes jeg, for ligesom at komme udenom det, er man nødt til at sige, der er en periode, hvor du lige skal tage en kold tyrker. Men han er jo foredragsholder. Han får en halv mil for et foredrag. Jeg synes det er meget godt gået. Jeg har stor respekt for det, men jeg kan godt forstå, at du er bekymret. Men det må være op til menneskers egen moral. Morten Messerschmidt, du har altid været i politik. Hvad ville du egentlig have lavet, hvis ikke at du havde været der? Forhåbentlig havde jeg været kongelig operasanger. Åh, hvor er det fint. Er det rigtigt? Det var min ambition. Jeg vil gerne være sanger. Desværre har vores herre ønsket det sådan, at jeg i højere grad er blevet bariton end tenor. Så det ligger ambitionen. Giver du ikke sådan en nummer nu? Nej, det gør jeg ikke. Du får altså helt lyst til at høre dig. Det gør jeg med sikkerhed ikke. Men tak for komplimentet. Nu bliver det helt venskabeligt. Dette er Radio 24/7. Og du lytter til Anne Jagt. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen. Jeg har 3 gæster her i panelet. Erhvervsperson, tror jeg, du kaldte dig. Sulaima Gourani. Og Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF, og europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Vi diskuterer ugen, der gik i politik. Vi har lige rundet Thorning, det er vi sikkert ikke færdige med, men der har jo også sket meget andet i ugen, der gik. Blandt andet var Pia Olsen Dyhr, nu gik jeg på dig, Özlem, ude med en melding om blødhed på venstrefløjen. Hun meldte først på ugen ud, at venstrefløjen svigter i debatten om overgreb og kvindeundertrykkelse. Og det var så en udmelding, der kom i kølvandet på begivenhedernes nytårsnat forskellige steder i Europa. Køln, Stuttgart, Zürich, Helsinki, mange steder. Vi har været bange for at blive kaldt racister, siger hun til Jyllandsposten, og jeg citerer. Der er dele af indvandrermiljøet, hvor piger ikke må komme på lejrskole med deres klassekammerater eller gå med deres brødre til fest. Der er også et syn på danske kvinder som lidt sindige, hvis de går alene i byen. Og det er ikke acceptabelt i et samfund, hvor vi hylder, at alle skal være lige og frie. Özlem, er det også din vurdering, at der på venstrefløjen har hersket en frygt for at løbe racismens, og det som mange også har kaldt højrefløjens ærne i debatten om kultur og kvindesyn? Ja, nogle gange, men jeg synes, problemet er mere, at vi snakker så meget om de her ting. Altså, jeg synes ikke, at det er sådan, at vi slet ikke snakker om det. Problemet er, at der er ikke så mange, der ligesom også går skridtet videre og snakker om løsninger. Altså, hvad gør vi? Hvad gør vi, når der er piger, som ikke kan få lov til at være med til lejerskole? Altså, jeg er jo en af dem, hvor jeg kom år efter år og spurgte min far, og så sagde han nej. Jeg måtte ikke tage med på lejeskole. Så gik jeg jo så tilbage til inspektøren og sagde, min mormor er død, så jeg kan ikke være med. Jeg skal til begravelse. Stakkels kvinde, hun døde 6 gange i løbet af min uddannelse. Og der var ikke registreret det? Nej, og det jeg var mest irriteret over, det var, hvorfor sagde inspektøren ikke, prøv lige at høre, din far må da komme og fortælle dig selv, og det har jeg også snakket med min far om, og den, altså ligestillingen kommer ikke af sig selv, fordi jeg tog kampen derhjemme, og nogle gange faktisk ret ensom, fordi der var ikke en skole, men der bakkede. Men hvad er problemet op. Så? Er det skolerne, der ikke har en autoritet til også at sige, jamen sådan her gør vi her? Jeg tænker, hvis de havde, altså nu kan min lillesøster jo langt flere ting, end mine brødre kan, fordi jeg tog kampen, men mange af de her piger kæmper en ensom ligestillingskamp. Fordi skolerne ikke er der, og ikke kan sige, prøv at høre, når man går på danske skoler, er der nogle regler, der gælder, og det gælder for alle. Og det er derfor, jeg tænker, nogle gange så snakker vi for meget om tingene. I stedet og gør man for, det på venstrefløjen, snakker for meget og handler for lidt? Jamen, jeg synes generelt på ligestillingområdet i forhold til med folk med minoritetsbaggrund, vi snakker for meget, der er for mange ølkassetaler og for lidt handling. Og altså, man på venstrefløjen snakker, men for meget handler for lidt? Det gør man. Også på højrefløjen. Altså højrefløjen, altså man har bare så travlt med hele tiden at tage afstand. Jo, men du kan jo ikke rykke holdningen ved at tage afstand hele tiden. Du er også nødt til at tage en dialog, kritisk dialog i de her miljøer. Få fat i mændene, få fat i kvinderne, få fat i imamerne. Altså der er jo mange aktører at sige, hvordan kan vi rykke holdningen til ligestilling? Det er jo sådan, vi har gjort det i Danmark. For 100 år siden, der mente man jo, at antallet af psykisk syge ville stige, hvis kvinderne fik stemmeret. En rabiat holdning. Altså, der er nogle skrifter fra Folketinget, som jeg læste anledning af 100 år. Ikke? Jeg kan altså ikke lade mig grine, det er simpelthen. Det er så grotesk, men den holdning har vi rykket. For 30 år siden kaldte vi jo homoseksuelle for psykisk syge. For 17 år siden måtte man slå børn lovligt. Men vi har insisteret på den kritiske debat. Og den debat skal også efterfølges af handlinger. Jeg havde besøg af Lise Eholm i sidste uge her i programmet. Hun er tidligere skoleleder for Rådmandsgade Skole, og hun siger blandt andet, at da det var sådan i 2001, at der havde været det her angreb på World Trade Center, der var der flere elever, der dagen efter kom i skole og sagde og hyldede på en eller anden måde det angreb, der var foregået, og indirekte så også, at de mange mennesker, der var døde i forbindelse med det. Der var en ceremoni, 2 minutter stilhed, hvor hun satte foden ned og sagde, at det deltager alle i. Og selvom I måske ikke er enige, for det gør vi her på den her skole i Danmark. Da det var sådan, at jeg nævnte Lise Eholms navn for dig, så laver du en grimasse. Jeg kan ikke forstå den. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at Lise Eholm har også tidligere været ude med nogle eksempler, hvor det viste sig, at der ikke var hold i. Men Lise Eholm lægger der sig da ellers op af det, som du efterlyser, nemlig i højere grad handling bag ja, ord? Det var bare i forhold til, at nogle gange har hun også givet nogle eksempler, som viste sig ikke var rigtigt. Men jeg synes, den der holdning med, at det er da selvforskyldt. Altså, vi kan se på sociale medier, at der simpelthen er mennesker, der støtter terror, som synes, det er fedt, det der sker. Det så vi også efter Krudttønden. Det så vi også efter Paris og alle mulige andre steder. Og der synes jeg, der har vi jo... Altså, den ene er radikalisering. Der skal vi gøre noget. Det andet er, nu snakker vi ligestilling. Hvad skal vi gøre? Sådan, i forhold til radikalisering og ligestilling, hvad snakker vi om lige nu? Du sagde radikalisering før. Nå, det er fordi, du nævnte jo terror, og så siger jeg, så er det en radikaliseringsdiskussion. Hvis vi skal gøre noget, så mange af de her unge, der ender med at søge efter en martyrdød frem for en praktikplads, er det jo fordi, at de sidder og tænker, jeg har ikke noget at miste. Det er meget nemt at være modig, når man ikke har noget at miste. Hvorfor er det, vi ikke går ind og giver dem noget, som de vil være bange for at miste? Det er børn, der er født i de lande, som de faktisk begår terror. Og hvad er det, de vil være bange for at miste? Jeg synes jo, man skal give dem et håb. Nej, men jeg synes, man skal give dem et håb om, at de kan være en del af det her fællesskab. Men hvad er det, de er bange for at miste? Er det statsborgerskabet? Nej, jeg siger, at de har ikke noget at miste, og der burde vi jo give dem noget, at de kan have mistet. Nej, men du siger også, at man skal sanktionere ved at stille noget udsigt, som de kan komme til at miste, og så spørger jeg bare, hvad er det? Jamen, det er jo en uddannelse, det er et fællesskab, det er, at de er en del af noget, der er større end bare dem selv. Og der tænker jeg, hvis du tager for eksempel ud i Tjembjerg, der er jo en gruppe unge, og de har jo altid været der, og de skaber altid overskrifter, men jeg undrer mig med min sygeplejerskebaggrund, hvis alle kender til de unge, og deres forældre er i stand til at tage et personligt ansvar og opdrage nogen. Hvorfor fjerner man dem ikke? Hvorfor anbringer man ikke flere unge med minoritetsbaggrund, som har i store problemer? Hvorfor går man ikke og laver forældretræningskurser? Hvorfor går man ikke i langt større grad og faktisk gør kvinderne til de stærke i familien? Og gør noget, for de bliver en del af arbejdsmarkedet. De får økonomisk stabilitet, så de også kan sparke den mand, der slår dem i røven. Altså, der er jo mange af de her ting konkret, hvor du kan gå ind og gøre noget, hvor man ikke gør det, men man sætter sig bare op på en eller anden talerstol eller en eller anden ølkasse, så siger, at det er for dårligt. Ja, det er vi enige om. Er det det, du henviser til, når du i ubrevet A4 taler om, at vi har glemt at tænke på den brune bundlinje? Ja, altså jeg synes, vi har simpelthen glemt... Prøv en gang at forklare, hvad den brune bundlinje er. Jamen det er jo, at når vi snakker om flygtninge og indvandrere, så snakker vi rigtig meget om, at det er en kæmpe udgift. Og det er det jo også nogle gange. Men vi glemmer jo tit også at prøve at vente om at sige, ligesom man gør i Canada, når der kommer et menneske ind, så siger man, hvad er det, du kan? Herhjemme vi er meget optaget af, hvad folk ikke kan. Men alle skal da have noget, de kan stå op til. Alle skal være en del af arbejdende fællesskab. Og så må vi jo række os langt. Og det må fagbevægelsen også gøre. Nogle gange, så synes jeg også, det bliver sådan en eller anden stopklods, ikke? Fordi uanset hvad man foreslår, så mener fagbevægelsen ikke, det er altid dur. Fordi det bliver løndumping. Jamen, at det bliver alle mulige ting. Og så må erhvervslivet også tage et socialt ansvar. Men vi er jo nødt til at vende den her udvikling, fordi mange af de flygtninge, der for eksempel kommer, er jo en kæmpe ressource, hvis vi er i stand til at bruge den. Og mange af de her kvinder kunne vi jo få ud på arbejdsmarkedet, hvis vi turde. Altså havde, og det er også derfor, at mange af de her integrationsprojekter, jeg kan blive så træt af dem. Det er sådan en rundbordssamtale, så sidder vi, hvordan har du, når du har ondt? Ja, du har ondt. Det har vi snakket 2 år om. Lad os nu komme videre og sige, prøv at høre, nu gør vi det. Du starter med et arbejde. Det kan godt være, det er 5 minutter, det kan godt være, det er 1 time. Men du skal have noget, du skal stå op til. Alle skal tage et personligt ansvar. Sulaim Kurani, du er markeret. Lige præcis Canada synes jeg er lidt interessant, fordi Canada er jo kendt for at være meget rummelige, som mennesker i hvert fald. De har jo så valgt kun at tage familier ind. Mm. Det vil sige, at hvis du kommer som etnisk mand, flygtning, så kan du ikke få opholdstilladelse. Det er lidt tvirækket, ikke? Fordi det er som regel de stærke og de modige, der tør tage rejsen og flygte, og så får de familierne over senere. Men de har altså valgt at sige, at vi tager kun familier. Og det hænger lidt sammen med, at det kan være lidt problematisk at integrere mænd, som er arbejdsløse og som keder sig, og som ikke føler sig integreret. Altså, det er en voldsom cocktail. Jeg er i gang med at lave et tv-program sammen med Asger Aamund, som bliver sendt på dansk tv i marts, hvor jeg har haft æren af at møde en masse flygtninge og faktisk sidde med dem og høre, hvad de kan. Og på et tidspunkt begynder jeg faktisk at græde i det der program. Jeg ved ikke, om det er sådan en... men det gør jeg faktisk, og det gør de også, fordi de har faktisk søgt rigtig mange jobs, og de har været rundt og banket på landbrug, ved landbrug og sådan ting for at få jobs. Nogle af dem kan tale 6 sprog flydende og sådan noget. Altså, det var så hjerteskærende at gå derfra og opleve alle de kompetencer, som vi ikke får gjort brug af. Og så en anden ting, det er, at jeg er jo selv vokset op i en familie med en arabisk far, dog en dansk mor. Jeg måtte heller ikke gå i byen, jeg måtte heller ikke have kærester, jeg måtte ikke gå med makeup. For mig tog jeg jo konsekvensen, at jeg stak af hjemmefra som 13-årig, og har jo ikke boet hjemme siden. Jeg kom på børnehjem og plejefamilie og alt muligt andet. Den historie er der jo mange, der kender. Det var også en meget voldsom løsrivelse, som i dag præger mit familieliv rigtig, rigtig meget. Jeg synes dog, der er et problem i integrationen. Og det er, jeg tror det for et par år siden, var der en rapport, der viste, at unges drukvaner i Danmark er faktisk medårsagsgivende til, at der ikke er en særlig god integration, for eksempel på universiteter og især på gymnasier. Hvordan? Fordi at vi samles jo om alkohol. Jeg har jo ikke noget mod alkohol, jeg drikker jo, som du ved, meget gerne alkohol, har ikke noget problem med det. Og Sulaima Guarani kigger på mig. Jeg kan godt nikke til, det er rigtigt, du er glad for champagne. Meget glad. Men det er faktisk, det må jeg da konstatere selv, det der er en af mine bekymringer på vegne af mine egne børn, det er, at dansk ungdomskultur handler ikke så meget, ikke nødvendigvis om at handle, ikke så meget om at mødes omkring charity, eller sport, eller musik, eller noget andet. Det er meget druk og mad. Og det synes jeg, man kunne godt tale lidt om. Altså, men det er en del af vores kultur. Så det er en socialiseringsnøgle, den her alkoholkultur, som i virkeligheden er en drukkultur. Men noget af det, som også er en integrationsnøgle, det er jo for eksempel folkeskolerne. Ja, altså lige præcis Rådmandsgadeskolen er faktisk min, hvad hedder sådan noget, egen skole. Den, som vores børn skulle gå på. Den fravalgte vi jo aktivt. Det fordi, gør jeg også. Ja. Det er min skole, ikke? Den fravalgte jeg. Fordi, og hvorfor gjorde du det? Jamen, det er fordi, jeg synes ikke, at hun... Jeg ved godt, hun har været kort til årets leder og alt muligt andet. Al respekt til det. Jeg synes ikke, hun illustrerer eller rummet mangfoldighed. Ikke sådan, som jeg tolererer mangfoldighed. Så og vores... vi taler fortsat om Lise Eholm, der i øvrigt ikke er skoleleder der længere. Nej, det ved jeg godt. Hun er rejst. I dag går vores børn på en skole, hvor der er 33 nationaliteter. Min datters bedste ven er ortodox jøde, spiser kun kosher med... og en anden god ven, som er fra Syrien, en syrisk flygtning. Prøv at høre, I love it. Altså for mig er det mangfoldighed. Og det synes jeg ikke, Rådmandsgadeskolen faktisk på nogen måder. Jeg husker bedst, hun sagde på et tidspunkt, at de der forældre skal fandme bare ind, og så skal de skulle få at vide, hvor stolen skal stå. Sådan en skole skal mine børn ikke gå på i hvert fald. Så vi har valgt en international Morten skole. Morten Messerschmidt, hvordan kan du holde dig i skinnet? Altså, vi debatterer folkeskoler, mangfoldighed og en Lise Eholm, der har insisteret på danske værdier. Jamen, jeg sidder bare og lytter, altså andægtigt her til det, der bliver sagt, og der er jo ikke kommet så mange konkrete forslag på bordet. Altså, der er kommet en masse snak om, hvad man gerne ville, men jo ikke så meget om, hvordan man så rent faktisk opnår det. Og det er jo det, der som politikere er det interessante. Jeg tror, alle sammen gerne vil leve i paradis, men hvordan når vi så derhen? Og hvordan gør vi så det? Jamen, det har jeg da ikke opskriften på. Altså, jeg siger bare, at for mig er det paradoksalt, at der er ingen af de to debatterer, jeg nu har siddet og lyttet på her i et stykke tid, der overhovedet kvantificerer problemet. At det her, det er et problem, som har at gøre med arabisk immigration, og antallet af folk, der kommer. Ah, ikke kun arabiske. Nej, det bliver nødt til lige at sætte. Morten, der bliver lige nødt til at sige noget. Jamen, selvfølgelig er der også... Og asiaterne lever deres eget subkultur. Vi har selv, alt det der. Ja, okay. Selvfølgelig er der masser af... Vi bliver nødt til at lave nogle generaliseringer, fordi ellers så kan vi ikke lave løsninger. Kineser og hvad ved jeg, der falder igennem systemet. Men hvis man skal se det sådan lidt overordnet set, så er det et problem med den arabiske muslimske indvandring, som vi slås med i forhold til kvindesyn, i forhold til synet på familie, børn, i forhold til eksklusion fra samfundet, fra arbejdsmarkedet osv. Og derfor er vi bare også nødt til at forholde os til, at det her det kan ikke løses, hvis ikke man også indser, at tilstrømningen fra den kulturkreds må begrænses til Danmark og kvalificeres. Sådan at de folk, vi tager ind, og det tror jeg faktisk noget med det, man gør i Canada og andre steder, jamen det er i udpræget grad også nogen, der har nogle kvalifikationer, som kan bruges her. Du siger flot, at der er nogen, der kan tale 6 sprog. Ja, men det er også rigtig fint. Men hvis nu det er de sprog, der tales i Iran, så er de måske ikke så anvendelige på det danske arbejdsmarked. Altså, det kan også godt være... Nu var det Afrika, vi taler om, og de sprog kan vi bruge, for eksempel i dansk industri. Ja, eller? Det er også rigtig fint. Men så må folk jo komme, søge en arbejdstilladelse, og så må man vurdere, om de så passer ind på arbejdsmarkedet. Det, der sker i dag, det er, at der kommer en masse mennesker i udpræget grad, uden nogen som helst erhvervskvalifikationer eller sociale kompetencer, eller hvad ved jeg, som kommer ind, og så snart de har fået lovlig ophold, så søger de familiesammenføring og får en stribe andre tilsvarende ukvalificerede mennesker til Danmark. Og det koster kassen. Og derfor er man bare nødt til at sige, at de her mennesker, jamen, dem må vi hjælpe på en anden måde. Vi kan ikke hverken løse integrationsproblemet. Og hvordan kan vi så hjælpe dem på en anden måde? Ja, fordi det vi har gjort indtil videre, har jo ikke rigtig virket. Nej, altså det man kunne gøre, og der hvor Canada... Altså Lange Guarne, hun har en løsning. Altså, du jeg sidder med to hænder op. Men en af tingene, som jeg kredsede lidt om, eller sad og ventede på, blev sagt før, jeg fik også nævnt det, da jeg sagde statsborgerskab, en lille stikpille, det var, jeg synes, at man kunne skabe noget konsekvens i samfundet ved at sige, at de folk, der for eksempel begår kriminelle overgreb, eller hvad det måtte være, jamen de får terror og den slags, de får frataget statsborgerskab. De bliver sendt ud af landet. I dag er det jo sådan, at man kan se den ene herrede forbryder. Men hvor skal man sende dem hen, hvis det er sådan, de er efterkommer af nogen, der kom hertil, altså for to generationer siden for eksempel? Nå, det er klart, hvis de er statsborger, hvis de jamen, er født det er det, du siger. Man kan ikke tage et statsborgerskab frem, hvis ikke de har det. Så anden generations indvandrere kan man ikke tage det fra? Nej, det er klart, hvis folk er født, så kan man ikke tage statsborgerskab. Jeg er jo ikke født, herr Morten, så du kan tage mit fra mig. Nej, det kan jeg ikke, det kan Folketinget. Ja. Men det, vi taler om, det er, hvad skal man gøre som konsekvens over så for de her folk? Så de ikke kan opnå statsborgerskab? Prøv at høre. Altså, det er egentlig ikke mere kompliceret end som så. Hvis man har fået statsborgerskab ved lov, kan det fratages ved lov. Det er der hjemmel til udlændingeloven i dag. Det synes jeg, man skal gøre for folk, der begår meget hærdede forbrydelser, altså terror og den slags ting i langt højere grad, og så få dem tilbage til det land, hvor de kommer fra, efter de har afsonet en straf. Men jo også folk, der ikke er statsborger. Vi har masser af folk, hvor man har set billeder af unge mennesker, der står og jubler udenfor en Østre og Vestre landsret, fordi de kunne ikke udvise sig af hensyn til en eller anden familiebeskyttelse. Som det, som det er også noget med det statsløse og sådan ting. Det er en anden sag. Så statsløse, det, ja, selvfølgelig. Det må vi mange af. Ja, palæstinenser, ikke? Det er også en anden sag. Hvad vil du indskyde? Prøv at intet menneske skal rende rundt og være statsløst. Altså, det er simpelthen så uværdigt. Men alle mennesker har behov for at have et sted, hvor man hører til. Det er en besat... Så også folk, som begår terror i Danmark, ikke nødvendigvis begår det, men i hvert fald opbildner til det, eller bifalder det, osv. Altså, prøv her, det bliver nødt til at sige... Det er sgu da aldrig okay at opbildne til terror. Det, der er, synes jeg, der er problematisk, det er vores egne børn. Det skal vi lige huske på. Det er børn, der er født og opvokset her. Vi har ansvaret for dem. Man sender ikke sit eget barn væk hjemmefra. Det tager man konsekvensen af. Det er noget andet, hvis der kommer en hertil, som endnu ikke har statsborgerskab, som er første gang. Hedder det første generation? Det hedder det vel, når man kommer hertil. Så synes jeg, det er en anden sag. Men et barn, der er født og opvokset her, som bliver ekstremist, det er vores ansvar. Det skal vi tage hånd om. Og sådan et barn kan vi ikke sende et andet sted hen. Det har vi gjort, og det er ikke okay. Ja, Morten, løsningen ligger i erhvervslivet. Jamen, hvis ikke man har kvalifikationerne til at komme ud af erhvervslivet, så er det lidt svært, ikke? Altså, hvis det eneste, du sådan set har beskæftiget dig med, hvis du nogensinde har beskæftiget dig med noget, det er noget, som overhovedet, altså som vi opgav på arbejdsmarkedet. Nej, der bliver altså... Løsningen ligger i erhvervslivet. Okay. Erhvervslivet, fordi... Jamen, jeg vil bare gerne se den flygtningestrøm af højkvalificerede ingeniører, som vi lige kan bruge. Jamen, der er jeg faktisk også uenig. Jeg vil gerne høre nu, hvad er den løsning, som erhvervslivet kan løfte? Ja. I Grækenland, der står man lige nu med en prop, og der kommer i hvert fald 800-900.000 flygtninge til i år. Ambassadøren i Grækenland, han er udmærket, og de forskellige organisationer og virksomheder, der er i Grækenland, dem havde jeg en rundbordssamtale med i sidste uge. Der er ingen, der er i tvivl om i Grækenland, at lige nu står de med problemet, og løsningen skal findes i erhvervslivet. De her mennesker skal aktivere sig og have et job. Vi har... Tager så 25% arbejdsløshed i Grækenland? Ja, men det er de ting, så at gøre noget ved. Og man kan ikke bare sige, Grækenland, I må sejle jeres egen sø. Det er ikke særlig pænt gjort. Vil du lade Tyrkiet og Grækenland stå uden for EU? Nej, næppe. Altså, Tyrkiet, der er også uenig. De burde jo være medlem. Lad nu den ligge. Men det interessante er, at der kom en postdoc ud fra Københavns Universitet for et par år tilbage, der viste, at hvis du har et mellemøstligt navn, for eksempel Øslem eller Sulaima, så er der op til 70-80% sandsynlighed for, at du ikke får et job, hvis du søger det. Og det er jo ikke, fordi vi er racister, men vi bliver frasorteret. Jeg har aldrig fået et job i Danmark, når jeg har søgt det. Jeg har fået afvisninger på alle mine ansøgninger. Alle de jobs, jeg har fået, har jeg fået, fordi jeg blev rekrutteret fra udlandet. Det synes jeg er interessant. Hvem bliver til noget, Morten? Er det dem, der er veluddannet, eller er det dem, der er sultne, som er underdogs, som er blevet undervurderet, som fandme er sulten på at vise, de kan noget? Jeg vil sætte 20 kroner på ham, der ikke nødvendigvis kan en masse sprog, som ikke er super veluddannet. Det er ham eller hende, der kommer til at skabe den næste Apple. Glem nu ikke, at Steve Jobs var faktisk søn af en syrisk flygtning. Det her med, hvem bliver til noget... Vi har, og vi tror desværre, at man kan pick the winners. Det kan man ikke. Man kan ikke stå ved grænsen og sige, vi vil have dig, og vi vil ikke have dig, og vi vil ikke have dig. Så man kan ikke forudsige, hvem der bliver en succes, eller hvem der bliver en vinder. Hvorfor tror I, at de her samfund, som de flygter fra, er socialt og på alle andre måder brudt fuldstændig sammen? Politisk. Det er jo ikke fordi det er sådan et område, hvor det sprudler med engagement. Det gjorde Syrien da. Syrien der var totalt. Altså, hvis du går ind og ser på Syriens opgørelse, altså hvor Syrien ligger i forhold til erhvervsmæssig frihed, grundlæggende frihedsrettigheder, uddannelseskvalitet, kvalifikation og korruption og sådan nogle ting. De ligger og shopper rundt med alle mulige andre stater. Altså, ja, det er den der nede i bunden. Det er bare fordi du sidder og bryster dig, at vi ligger nummer 1 og 2 på. Jeg bryster mig ikke. Men altså, Morten Messerschmidts undren, er det kvalificeret nok, hvor man kan sige, hvordan kan det være, at de her mennesker, som jo kan så mange sprog, og som man skal pick the winners, og der er mange af dem, der er meget entreprenørske. Hvordan kan det så være, at det ikke sætter et større mærke i de lande, de kommer fra? Jamen, altså, nu er det jo også sådan, at Dansk Folkeparti... Men det er en undren, som er relevant nok, og muligvis, selvom jeg sidder her, hvor vi har nogle grænser, hvor vi har en lokalisation, der gør, at vi er begunstiget. Vi har friendly friends around us. I Syrien... Det vil jeg ikke altid haft. Nej, nej, det er klart. Men lige nu, der er de tre kongehuse, I er også glade for hinanden, der kommer ikke noget der foreløbig. Men rigdom bliver jo ikke skabt på en dag, vel? Nej, kan vi blive enige om alt det, Danmark for eksempel har gjort i Afrika igennem de sidste mange hundrede år, det kan vi heller ikke være stolte af. Kan du konkretisere det lidt? Vores forhistorie, altså det er jo ikke sådan, at danskere har været super fredelige. Så skal vi have noget kolonialisme. Hvis vi lige skal holde os til sporet, det som vi kom fra, det var Pia Olsen Dyhrs udmeldinger om, at venstrefløjen skulle tage et selvopgør, blandt andet med den blødhedskultur, der har hersket dig. Øslem, du vil meget gerne på banen, og det er sikkert ikke det her, du vil svare på. Men nu stiller jeg dig lige et andet spørgsmål, og så kan du flette det, du gerne vil sige ind. Det er sikker på, at du også er så retorisk trænet til, at du kan lave de der broer. Men lad mig høre engang, tror du, Pia Olsen Dyhr kan indlede, hvad man kan beskrive som et selvopgør på venstrefløjen? Altså, venstrefløjen har altid været god til at være sådan selvkritiske, og det synes jeg, de skal blive ved med at gøre, være. Men vi skal også samtidig huske, at det er jo venstrefløjen, der har kæmpet kvinderettighederne. Altså, det er jo ikke sådan, fordi... Det har man lige fastslået med den seneste regering, at det gjorde de jo faktisk ikke. Altså, nu synes jeg jo heller ikke, vi havde en venstreorienteret regering sidste gang. Nej, altså, SF var bare en del af det sammen med Socialdemokraterne, men det var ikke venstreorienteret. Altså, nej, hvis du ser et lidt større perspektiv end de sidste 4 år, så er det jo sådan, at i forhold til frie borgere, i forhold til stemmeret, i forhold til mange andre ting, kvinder på uddannelsesinstitutioner, kvinder på arbejdsmarkedet, har... Kvindebevægelsen sammen med venstrefløjen har jo spillet en ret vigtig rolle. Selvfølgelig har der også været progressive folk fra den anden fløj. Jo, det var blandt andet konservative, der jo også var med til at stemme abortlovgivningen gennem 73. Men jeg synes, når man skal gå ind og kigge på, hvad er det, man kan gøre, jeg er meget enig i, at erhvervslivet er fremtiden. Altså, det allervigtigste må være for de her kvinder, det er, at de har noget at stå op til. At de har en økonomisk uafhængighed. Og det er også derfor, jeg mener, at ligestillingskampen handler i høj grad også om en klassekamp. Det handler om, når du ser verdenskortet, så kan du se, at de steder, hvor der er mest overgreb mod kvinder, det er de steder, hvor der også er en rigtig, rigtig stor fattigdom. Og det er også derfor, når de så kommer her, så synes jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan, for at de bliver en del af Danmark. Og det er også, altså, Morten Messerschmidt, i dig og dit parti vil jo ikke have, at de her flygtninge skal integreres. I vil gerne sætte dem i en eller anden center. Det tror jeg, center. Er en påstand med modifikationer. Altså, mig bekendt, altså... Ej, hvordan, prøv at høre, vil du altså, ikke sætte tilbage dansk, vise det, eller vil du bare dansk godtage det? Dansk Folkeparti har et officielt... Jeg sidder jo med hård hud helt ud til speaker, hvad hedder det, producerstudiet efter alt det, der ryger gennem lokalet her. Men nej, altså, de folk, der kommer fra Syrien, skal jo selvfølgelig tilbage til Syrien. Det er bedre, at vi bringer dem det nogle... Det vil de også gerne. Præcis, og det er bedre, at vi bibringer dem nogle kvalifikationer, som de så kan bruge, når de kommer tilbage til Syrien, end de kan sidde at kan tale gebrokken dansk. Og det er bedre, at vi lærer dem engelsk eller fransk, eller hvad det er ved helt jeg, nyt. Som de har, som de har det, brug for. Det er helt nyt fra Dansk Folkeparti, fordi okay. Dansk Folkepartis officielle holdning er, at de her flygtninge, de skal ikke integreres, det, de skal siger. Ikke være en del ud, og de skal ikke have nogen andre kvalifikationer, de skal være på de her center, og kun på de her center. Skal vi ikke lige blive enige om én ting? For det første, jeg sidder ikke med Dansk Folkepartis partiprogram foran mig. Jeg siger det, jeg synes er sund fornuft. Det er helt fint, at du afstemmer det med, hvad en eller anden ordfører på Christiansborg har sagt, men det gør jeg altså ikke. Jeg siger det, jeg tænker. Det er Christian Tulsendals, altså jeg det, vi godt kan lide, som vi diskuterede i de sidste time også. Ja, fint, og det er fint. Jeg vil gerne forholde mig både til peberspray og alt sådan noget, men jeg er bare ikke sådan fuldstændig top-tunet på, hvad alle 37 folketingsmedlemmer lige har sagt til Rita de sidste 24 timer. Så er det, altså, det er partiets officielle holdning, så let får du altså ikke lov til at slippe. Jeres officielle holdning er, I ikke at de skal integreres. Nu er du lige Morten Messerschmidt tale ud. At disse mennesker ikke skal integreres. Det er jo det, jeg siger. Ligesom Socialdemokraterne har foreslået, at man skal lave flygtningelandsbyer, hvor de kan få nogle kvalifikationer, få tryghed, få hvad de skal have, men skal have nogle kvalifikationer, som de kan bruge, når de kommer hjem. Altså deres perspektiv er ikke Danmark, eller Europa for den sags skyld. Deres perspektiv er i Syrien. Men og derfor... vi diskuterer flere forskellige ting. Altså, nu bryder jeg selv ind, fordi vi diskuterer både integration, og vi diskuterer flygtninge. Vi diskuterer folk, der har været her i generationer, og folk, der lige er kommet til. Og det mudrer meget debatten, og meget længere kommer vi altså heller ikke, fordi nu er klokken 7 minutter i, og vi har et emne mere, vi skal nå. Så jeg bliver nødt til en anden dag at invitere jer to, og så med Sulejma i midten, medmindre du er i Texas med en eller anden hat og noget barbecue. Fordi næste emne, som vi altså lige skal nå at runde, det handler om Inger Støjberg, som jo er blevet Danmarks nye national heks efter Pia Kjærsgaard, din partiboss. Og hun er jo jævnligt, altså både på forsiden af diverse aviser eller på sociale medier. I den her uge, der har det været på vegne af to anliggender. Det ene, det er jo den her joke, der er kørt rundt på Facebook, hvor hun er blevet sammenlignet med en hamperryg. Og det kommer så af, at hun til en nytårskur i Frederikshavn, tror jeg det var, kommer til at fortælle en anekdote om en aalborgensisk børnehave, hvor man ikke må servere hamperryg. Og det er ikke noget, som man kan finde et belæg for, og der begynder så at køre forskellige historier om, at det her det simpelthen ikke er rigtigt. Det, som undrer mig en lille smule i den her sag, nu vil jeg gerne diskutere lidt med jer, det er, hvorfor bliver hun til en joke, når det er sådan, at Lars Løkke Rasmussen, der ikke kunne opdrive panoramamanden i sommer, da der jo også var tale om en dansk virksomhed, som ikke kunne få arbejdskraft, fordi det ikke var kunne lønne sig i forhold til at være på overførselsindkomst, der satte man jo i gang med en kalkunjagt for at finde, hvor er den her panoramamand han. Og det var et kæmpestort problem for Lars Løkke, fordi det var et problem for hans troværdighed. Han bliver ikke en joke. Det gør Inger Støjberg. Hvorfor er der den her forskel i to sager, som jo egentlig handler om det samme, nemlig om en anekdote, der åbenbart ikke har bund i virkeligheden? Altså, de røde prøvede at gøre det til en joke. Jeg kan da huske, altså med Løkke, jeg kan da huske den der afslutningsdebat, hvor Thorning siger, ups, nu gik der panorama i den. Altså, hun prøvede sådan at spinde det. Men det er vel fordi, at Støjberg ligesom har sat sig på den yderste urærspost i den her debat, og det er klart, der sidder ørefinerne så også lidt, de kommer hurtigt. Det, der undrer men mig, men hvorfor ikke den politiske konsekvens? Det er da et problem for en politiker, hvis man bliver taget i en løgn. Jo, men... Altså, er det bare mig, der husker fuldstændig forkert, eller har der været multiple historier om børnehaver, hvor man ikke ville servere frikadeller og andet svinekød? Nej, det handler om, at de måtte ikke have hamperryg med i madpakken. Okay, sådan. I en bestemt okay, børnehave. Der. Pilehaven, som så har taget afstand til det senere. Altså, jeg synes jo bare, det der med, om det så er en bestemt børnehave eller ej, er jo sgu da ligegyldigt. Altså, det der må være det principielt. Nå, det synes du ikke. Ja, okay. Ej, jeg synes faktisk, der var også noget med Willy Søvendal, der havde besøgt 72 Jamen, det er jo ligegyldigt, hvem der siger det. Man skal tale sandt, om det er Willy eller en anden. Selvfølgelig. Man skal tale sandt. Det er rigtigt. Og det er også vigtigt, at kommenteringen kan høres, når man taler. Men altså, jeg synes bare, det vigtigste må være det budskab, hun har prøvet at sende. Men som ikke var rigtigt. Men det er jo det, der problemet, det er budskabet faktisk ikke er afstemt med virkeligheden. Okay, siger du så meget. Der er faktisk ingen borgmestre, som vil tilkendegive, at der i nogle af deres børnehaver er restriktioner på, hvad folk må have med i madpakken. Jeg taler ikke om, hvad man ikke må servere i børnehaven på det mad, man laver i deres køkken. Men her handlede det om, at man var gået så vidt ifølge Inger, til at man ikke måtte have hamburger med i madpakken. Det er selvfølgelig et indholdsmæssigt problem, okay, hvis godt. Det er det. Det er jeg enig i. Men så skulle hun bare have sagt det andet jo, som jo er et reelt problem. Ja, hun kunne sagt. Har hun ikke også været ude og sige, okay, det var en finkede og panden, eller hvad ved jeg? Jamen, hun har åbenbart turneret med den historie i flere forskellige sammenhænge, men efterfølgende har hun så sagt, jamen, altså, det kunne ikke begrunde sig, det beklagede hun også, og så videre, og så videre. Men det er jo ikke sidste historie. Altså, det er jo, der er flere eksempler fra Inger Støjberg, hvor hun kommer med nogle ting, som ikke passer. Det er lavet detektor i øvrigt også et overblik over. Jeg synes, problemet er jo i en situation, hvor der er så mange, der prøver at grave grøfter mellem befolkningsgrupper og puste til had, så er det et kæmpe problem. Fordi folk sidder dernede ude og tænker, gud, og hvorfor må jeg ikke have den der hamburgerryg med? Og det kan ikke være rigtigt. Men altså, og så sker der jo det. Så sker der præcis det, at demonisering sætter i gang, og vi begynder at se hinanden som fjender. Vi snakker ikke sammen, og så kører det derudad. Det er helt enig med dig. Så du synes også, at det her det stikker dybere, end at det bare bliver til en joke på Facebook, hvor man sammenligner Inger Støjbergs ansigt med en hamburgryg? Det er selvfølgelig overhovedet ikke okay at gøre det. Punktum. Nå, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er okay. Altså, jeg synes, alle politikere bliver på en eller anden måde gjort til krigen, og den anden, altså, det har jeg ikke. Det var lige dig, der sagde før, at det var et problem med den hårde tone. Nej, men altså, prøv her. Det er, jeg har sådan, der sætter den på, og det første, når jeg kigger på den, så synes jeg faktisk, det er lidt sjovt. Den måde, altså, der er den der ligning. Men jeg synes, altså, vi laver også Mohammed-tegninger. Jeg havde ikke et problem med Mohammed-tegninger. Altså, så det er mere sådan at sige... Jamen, dem havde jeg et problem med. Det var næsten eneste på venstrefløjen, der ikke havde et problem med. Jamen, nej, altså, hvis man virkelig går ind for ytringsfrihed, så er det jo sådan, at man har jo ikke et problem med det. Sådan havde jeg det dengang, og sådan har jeg det også nu. Fordi man må sige noget, behøver man jo ikke at sige det. Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt. Du har selv været ude mange gange og adresseret den hårde tone. Men du synes, det er sjovt, når en politisk modstander bliver gjort til grin og sammenlignet med en skinke. At det er ikke, altså det er Yahya Hassan, der sætter den på. Det gør han også, men det er jo ikke ham, der har lavet den. Han kommer jo ud fra et parti, der jo også advokerer for en pænere tone i den politiske debat. Og så kan man jo så undre sig lidt over, at han ikke bidrager til det. Jamen, altså, grundlæggende... Men er det sådan, at det bare er sjovt, når det er en politisk modstander, og så usjovt, når det så er altså, en af vinderne? Jeg synes, man som politiker også skal indstille sig på, når man sidder og laver lovgivning for flere hundrede tusind mennesker, og man ovenikøbet også ophilder til had, ovenikøbet taler usandt. jamen så kan man jo heller ikke komme udenom, at politikken laver en satiretegning, hvor man fremstiller Inger Støjberg ikke særlig rar person, som rar person, og sidder og hænger flygtning og alle de her ting. Altså politikere er jo ikke fritaget for satire. Jeg mener heller ikke, religion er fritaget for satire. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at der er grundlæggende et problem med, at man går efter personen, men det Inger står for, det er jo en holdning, der ligger meget dybere i samfundet, som også bliver pustet af Dansk Folkeparti, som gør, at vi begynder faktisk at rykke os men væk det, der fra skaber, hinanden. Det, der skaber had, stigmatisering og alt det, du siger der, det er der, når politikken samler, siger, at Inger hænger døde børn på juletræet, eller det satire, man samler... Mener. Ja, det mener jo, jeg. Jo, lad os huske på, at politikken var jo også nogle af dem, der sagde undskyld til Mohammeds efterkommere. Det var også forkert. Fordi de jo synes, det var meget problematisk, at der var blevet lavet lidt sjov med, jamen, det synes jeg den også her var forkert. Himmel. Nisse. Mm. Jamen, det synes jeg også var forkert. Så der er jo et eller andet helt bizarre i, at de kan godt gøre grin med en nulevende politiker, men sådan en forhistorisk trold, altså med en bog, ham kan man ikke lave sjov med. Jamen, det er jo hyklerisk. Men det synes jeg også er hyklerisk. Altså, jeg synes ikke, altså, jeg synes, satire er jo noget, der er kommet for at blive der. I øvrigt er den også i Mellemøsten, når man har taget andet, altså også Mohammed mange gange. Jeg synes, satire er et problem, det må jeg sige. Jeg har meget den debat bliver vi nødt til at tage en anden gang omkring satire. Mm. Det er debatten, satire, der aldrig dør, ligesom så mange andre debatter. Vi mangler den korte radioavis. Fandme god satire. Det kommer om, desværre ikke om i 5 minutter, men de holder lige lidt pause. Ikke desto mindre, Morten Messerschmidt, tak til dig, europaparlamentarisk erhvervsperson Sulaima Kurani, og til Özlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF. Jeg fik heller ikke spurgt dig, hvad du nu, om du vil komme tilbage. Det kan være, vi får den historie en anden gang. Nu er der nyheder.